tagu fay ciari qala ibn abd salam nana kullu ma zikira fi hadhihi al-fasl li ilghai an-nafaqati inma huwa idha kanat ash-sharikatu ala nisfi fa in kanat ala thuluthi fa tuhsabu nafaqatu kulli wahid minhuma fa ibn abd salam yani bi wahli sax moy day fet ngeen society ci xaj xaj bi ci digg nga xamne yema tolo capital wara tolo benefice way bu yalla dogale nga mom ñaari tier yi mom ben tier bi ci capital day fi wara deme non kon say bokku ne mu konté lamuy jël diko dundé banja botam bu ci ag rek la ko ñu fetu mom mata ci wa illa wa illa bu fekke jigeenti ñu ci limu njabot ba jigeenti ñu ci ni seen njabot tollu ci ci tollu way dund hasaba kon na kenn ku ñu lim hasaba kon ñu calcul ñu ñaar lu ci am solo la na bu lool rek na kenn ku ne lim li ngay genné li ngay lek li ngay sol ak sa njabot yépp dé ko konté su bu dé rek la ñu genné ko ci walu mu fetu jëw kan firad ahadima niki yoto kenn ci ñoom ñaar bi ci njabot ñoo bu fekkone kenn ki am njabot waye kenn ki am njabot waye ñaar ñepp am njabot waye ke dong mom mo ci jëm du njabotam ci ala jigen bokk mom mi nga xamne mo amé njabot te di seen ci genné la njabot bi xeyno faaw na koy lim nakoy bind ci bërepp nakoy bind ndax bis bu dé réglé koko mom mu genn ci walam te ke dara du genn ci mom wa in ishtara dem jënd na jaar yatan jëbër nafsihi ñal bopam fa li akhar ñal na ka def raddha ak dello ñena bu fekke dañu société alal ji kenn ki jekki jekki jënd ji ab tara manam jënd ci jambu jigen ta ci société jigen la ko jëlé jënd ko ci dopp la ko jënd boole ci ndax jënd ko ngir muy alal société ji ñu jaay da ko jënd ngir bopam waaw kon neena ki ko sekkal bu ko nexé xacc ko ko nexé ne ko dedet من خات جامبي دال دي خات جامبي دالوكو كو جاي يفال اخر ردها الا الوطي دار مو جند كو غير جوتي موم بي اسني هي سي ديغال كين كو سيخال وا لوماي موم لير لو نلا مان كات داما سوخلا ووت اب تارا داخ فاجي كو سا بوب لولا تام مكو ووت تي نكو بوب ووت تام تي علي سوسيتي جي وال بو تخسي اند مو مونوب مو بو خسي جند دو مانا خاتاتي داخ ديسون نلا تا واخنا لو لي تاخ مكو ديف غاندي سانغ kon mom bokku na xaccati da ngay baye rek ne ne lay la jam ba jar dal dang ko lebal sa wal yow bu bari ko walum jende ko ni fekkone jam mi jar fukki ni da na ko dang ko lebal ci sa wal ci ala society bi juroom jundi bu bari juroom jende ko kon non lay no a mo lay waxna illa iza kana ishtaraha lil waqi bi ibnihi ay bi ibn shariki kon fa laysa lahu radduha li sharika كن فيختص المشتري بها فله رفعها وعليه خفها لأن شريكه أسلفه نصف ثمنها وإن وقع أن يملالنا جارية جبر الجبر لشركة من سوسيتي باسمه كنما يلوك كم كسيقل أنا باسمه كنما يلوك كم كسيقل كم كباقل أو بخير اسمه ولد من الدغلم وحملتهم أم بوالج قويمت كن خيمافك لنو أنا ممدن يجند ab tara bo xamni mom dang koy yëndi tamara yek mom society bi tax jënd ko mom taxut yow taxo ñu ko jëndu rek ngeen di alal ndax yow jamono jaam alal lañu jënd wo rek ngir jaayat bok society bi bañ ko defé nak mom kenn ki yëngu ti ko jotté jaam bu jëen bo man naam da ca ndigal kim ko sekk ñëk man naam da jëk jëk def ko ci yowaram ñu ci man doon dal lañu sét mom ñu jëk lu am lu ñëk atam bo amuna dal fu ndiam mo amuna ñu jotté mo farna am ko bëgg day tax mom neena faaw ko bëgg day tax mom faaw dañ koy xeyma rek dañ koy xeyma mom ni ko ëmbal mu far ko fété wo ko do bu fay ñeggil ñeggi mom mo ngi ñen walu ga ko ko xeexal mo ngi ñen walu waye mom dañ ko xeyma mom bu fété wo ko ndax ko bëgg ko ëmbal mu wax na qawmat halawatiha wa joban in kana maliyan wa ila bu fekkene ambul nak fa al akhar ñal nak ya def ibqa'uha ak basalam batay mu bok ci al society ji aw muqawatuha wala xeyma hante mom way bu fatani fofu itam manam ambut waye itam ba keer jote mom mo ko ci wandigal manam mom niko sekk mom do ko ci wandigal xol mu ne wa illam tahmil min waqihi waye itam bu xeyri ibni shariki waaw ci ko waram rek la jotté won ak mom yow mo ko ci wandi gel yow mo ko sekkal waye ta amul no bi yon kon bu la nexé batay ñu xewma ko rek mom bu fay xewma ji bu fay xewma ji mo ngeen wal manam wax la su ngeen wal la ci gattal ci jëgga bu ko nexe tam bu le nexe ngeen bayiko ci batay rek mu wax al society bi kene ñu ci set nañ koy def way aw muqawatuha wa in ishtarata ngeen sart nañu manam kon moy sharikatu hinan waaw manam da wax ne society ñaari xaj la sharikatu mufawada moy buñu wessu won moy kenn ku nekk sañu sofandiku te do xaar su borom do ko ci deglu neeg nak neena bu fekke dañu ni lool du am nak fekke dañ ne mo bok al juway bala kenn def gisul su morom lañ ni sart bi yoon waaw kon yoy jamo ni koy woy sharikatu hinan hinan bu fi lab lab nga xamne dal kenn ku nekk am na ni wala galan kor lol mun la jek jek sofandi ko ci sama romam ci kon lol mo don turi ñaari xet sori kay mom mom la salaabi waxna khalid ibn abd salam yahni anna kullan min ash-sharikayn yajusu tasarrufuhu fi mali sharikihi fi hadratihi wa ma ghaibatihi fa law sharata annahu la yatasarrafu wahid minhumā illā bi hadrati sāhibihi wa muwāfaqati halih tawahu wa mahna nafyu al-istidād لازم الشرط توت سما شركه هنا وجاسا تغنى لذي طير البروم جناو لو غور وذي طيره البروم جناو لو جيجين ان يتفقا ني دتو على الشركه تي سوسيتي تي بوكال في الفراخ تي تشوجيا نونو دغان نغا ام جناو لو غور كي ام جناو لو جيجين ñen dugo ci société manam ñen dugo ci bolé sam goro lu jigéna ko defo lu ci am ci ciuj rek mu nek seen digënde lu mo ngi ko wastari daga na itam istari jëndal li ñeël ma wala ka ñeël la ñena daga na nga ne ko bo dañu jëndal marsandi sangam ci ndek sangam ma yow nu bokk su boba nak fa wakalatun kon ak delegue la ci jënd ga dong waye do ko sañu wess waye du ko sañu wess manam bo ne ko dama jënd marsandi sangam jënde ko ndik sangam bo diké ma yow noko bok kon lolu moy bo diké ma lay jox genn walu ndëgg te mom genn walu la yow nga mom genn walu la lolu nak su ko defé néna delegue nga ko ci jëm lo kessé waye fofu la wara yam bu mu defé né bu démé bu ko jëndé bagal sama ta sofandiku ci sa wal genn wet wal ga mom rek la sañu sofandiku waye wal gi nga xamne ya ko mom dana bu jënde te ñu xek ko rek fofu la wara yam waye wurtu sofandiku ci wal ga ja dess te ñu ko ci ndiga mata fara gina fa hiya wakalatun ala shira'i khassatan fala tatahaddahu ila al-bay' li anna al-wakalata al-khassata la yatahadda al-wakil fiha li ghayri ma ubina lahu fi lim bëgg wax rek ci leral mom moy woné ko marsandi sangam jëndé ko ndik sangam mayo nu bokk kon délé do lo nga ko ci lu jëndal la waye mom bu wess fofu bu bëgg yow nga diko jaay lepp faaw mu ñew ci yow ndax da mëna genn walu la mom yaamu genn walu gi sa genn walu mom fa nga ko ci yam lo mo jënd lo ko waye jaay lo ko kon sa ñiko jaay ak ñewul ci yow wa jaa sa dagan na won ko tewalal jëk xani wolisma manam dama jëndu marsandi sangam mayo nu bok te nga fayalel ma neena bo yeme fofu du wañi dara ndax kon bu neene jëndu ko fayalel la ci mu tew ñek la lu mu defal rek waye du genn lebal ko xam dara da ko cey bayiko motax mo tok ci in lañ waxul dem waxul ne wa abuhu hatim koy jaay lakka ñal so nek bo dama jëndu ko fayalel ma bo dikki man ma koy jaay fofu nak lay ay ndax kon day mom dafa la lewal jundalel la lewal bu andi ndari moy jaay dang koy jaayalel dama ne kon al qard bañ waxane yalla da koy tax tay dugal nañ ci ndari ndax lay kon jaay ñu koy jaayal lol lay ay ta bo ci bolé wa abihu halak rek mu dal lay ay ay niyabatan hanka fi nasibika ndax fa in khala zalika intanaha li salafi bi manfaatin wa hiya tawalli al-amiri bayha nasib al-ma'mur qala al-baji fa in waqa'a fashilhat baynahuma wa la yalzamu al-amira bayhu nasib al-ma'mur illa tatawwa أو بإجارة صحيحة ويلزمه ما دفعه المأمور عنه نقدا. هو ليس له دود ديكو نيل نك حبسها اك تيم مو مارتانديسمون انا سونيكو ديمال جندي مارتاندي سانغام بو دامي فاي فيالل ما ما يو نوكو بوكو واي داماي فيالل يعني سو توبي لولو جندي كو اندي مام نجيغم لوخاي واي دو واخ مو واخني داماي تيي سا وال با nga rembursema واو بو لو خاسي جندال لي رك فاير غام لا فاير دو واخ مو ناي سيننا ما تيي سا وال با nga rembursema ديت ila an yaqul ndarebu dafa waxone ne ko wax bisata nga teye ko moy dum ko ne dama jëndi marchandise mi te fayalel ma ñu ca bolen nako boko jënde wono fi dang koy teye baram bousela koy tere nga ca bolen lool nak fakar rohni kon mi ngi melne tayle am kon bu dañu jëndalel la ba ngeen bokk ko itam day teye sawal ba kera nga ko rambour su ngeegi ndax day melne legi lolé mu la jëndalel ak tayle la ci loxom ci ko lebal gum lebal jëgñ ko fay ci bu ngui jënd ko defé kon nak ñu rombu ci woko rek day téy loola soko joxé nak légui am soko fayé nak soko rombu ci nak mu do la koy jox ñu ya ko xon lool ko en aslafa ndem lebal na ngayru mustan yi kul aji jënd ji jaar sa kon mu dagan mu nga yasu aji jënd ji ci bopam mo leblé ndax mo jënd jëndalel kenn wa fu ko tol nak mom moy yow bi nga xamni yaay yoni yaay joxe tay sa ngepp ngir bu deme jënd jëndal bopam da lay jëndal bopam waye tay yaay joxe ngepp koku neena du ay ki ngay yebal mu dem nga ne ko li do deme jënd ci marché di sangam xam ya fa ngeeg gi tay genn wal gi mon ko genn wal gi nga mon ko ya ko fayalel tay lol ba tay du ay inna laka basiratan mushtari nare ngir lu mel ni ki rafatu khabuk aji jëndu ja ci jëndu jaay ma li koy tax ay de moy bu fekke ne ki nga nga jox ñuk bu dem jëndi da ngeen dok la muy jëndi da yewoo yew yew go xamne xam nga mu xam la muy jëndi ak yew nga mu yew ci ci nga sentu jëriñ bu ba mo tax nga nang koy jox ñuk bu dem jëndi jëndaleen la ala ko ñu ko nga la dëtt am ci jëri ndax kon legi am nga mu am gis gis ci ak xam xam mo tax rek nga nang ko lebal mu jëm te jëlale la kon lolu salafun jarra manfaatan yalla dug dug fofu ana mu fekk ñu dara jaam ni ki bu fekkone legi day fu melni Touba xane bu jaaré ci yoon xeyna ku jaar ni bu dé xorog nanguko leena nga nang ko jox nak mu dem jëm tu jëndale la nga xam borom dara jala ci fa la ke du ci atom ko rom bu le lol mo ay ndax kon legi da nga leble ngir ngari ata mu ne ila isa kana daful amiri hanil ma'muri lika basiratin ay khibratin wa ma'rifatin mushtari ay lika basirati moy ay li khibrati wa ma'rifatin mushtari bi shira'i aw jahi ko falay jiss li anahu salafun jarana fa ko ujibira forcef na aji jënd ja xaleha ci bokale ga ay waxu daanu da ngay nak ci sartiye ini sara ndem jëndina xey am dara bu suqhi ci marché blolé ñuko baxo jëndé te lalika sahrun bu ngir lu melne tukki xalé ko waxin yetin ak lu melne kom loko ñu fajako fagali koko fajako sol وخيره تفك نكود موم حاضر اجي تيولا جندغا لم يتكلم مير مو وخوت دي جين وك وخالوا من تجاري تام بوك سي كوميرسان مير موم فوجو وخ في اي سارت يو خامني بو سي داجي بو جندي مرسانيس باغال يو دونغ دوكو موم كوكو تيوون دا سي بوك تي دوسنا با لول موي داغا ديم با سي مارشي ما nga fek fa lo xamne ci marché bobu lañ ko waxo jaay na nek ñam na nek leneen nga jënd ko jënd go xamne dang ko fassiyene jaay waat bu dang ko bëgg tukki yo balé ko jaay ko feneen bu dang ko bëgg joxani ko ci sa kër mo dang ko bëgg jaayataat te ci bëpp dang ko jaayataate da neena ba nga jënd loola sa moromum jaay kat ma nga fa mo xamne loola lay jaay na yow te da ngay waxale mu bëggu ja di jëm yok waxale wa ba dara da ngay pat rek sa tii bu ci dajé neena so jëndé lepp benn yoon ba agal ba wofu dara dañ may ko xam mom bokku ci dañ may commerçant dañ la forcé ci nga bokk ak mom li nga jënd té loko sañu bañ sarti mo bu ci ben xatte rek kam la forcé ci nga bokk ak mom ni ko fekkone bu mu fatéwé do na wax di dugg ci waxale wa diko yok ba mom ak jaay kat la waye lool sax far du la muy jaay waaw wala fekk ñu ko mom nga jënd bu nak mom bu doon ñu yépp sarti xatte rek kam la forcé ci nga bokk ak mom نصرى بي وحطوتنا فلو غاب ذلك الخير حين شرائه أو حضر وساد في الصوم صوم ما وحاله سيصوم أو لم يكن من تجاره من تجار ذلك الشيء البغاه قل فلا يجبره لأنه إنما يشتري لنفسه وهل نخلول ميوي وفي السقاق أكت مددما ne la ko beti wax ñu lu melni ki neega mo ak jënd ji wala jaay ka bi xawlaani ñaari wax ñu lool nak bu fekkone bi nga xewewon ci mbedd mo xamne waji luñ ko ngir jënd manam ñu nga jënde ni waxe legi waye nak ci mbedd nga jënde amna ko teewon ci ñi jaay ne yow te baaxo jaay lool waye ci mbedd la tay du ci marché ba mbedd mo du mbedd muñ wajal ngir difa jaay ko jënde daam ñu wax ne kon yoy jamal la nga fa jënde dafa téewon tay ab jaay ka neew tam la forcé ne tay nga bokk ak mom am ñu ah kay dañ la forcé ne tay nga bokk ak mom ma ma sama ci ne bu fekkon ni sukkur la wala kër jaay ka bala nga ko fekk wa xala fa dara jënd ko bu tay ñu fekk won ci jaay ka neew ni tax ma sama ci tan forcé la ci nga bokk ak mom jox ko gën walla ay bu lay ci mbedd am na ñaari wax wa da na ni wax ba gën woor moy ñak ga forcé muy ñak ga forcé la nexé téw ko rek ñu ko bokko mom wa ja sa dagan na mom société bin xamali ci jëf moy ci la gey ibi tahad ndem benon ñu su fekké da ngay na bokku ben liggéey ni ngay bokku di ñawkat ba ngeen bokku di ay maçon ay tawaxkat mu gëna boole daan seen doole lu bayiko ci liggéey wala ngeen bokk aw tala sama wala mu takko fekke ni seen ñaar liggéey du ben waye dama takko ba nga xamni bu ke doxé bu liggéey be dox bu ngey doxul be dox foku neena patay man ngeena bu ko and ci walu liggéey bi wat aw tala sama jumum lu sara bi sarana bi an yal sama min rawaji ahadihima rawajul akhar tanasjid wa islahi faslim bi tahiyatihi lin nasji ani no melne ke di rabu ke mom di defar kecc li diko wajal bañ man ko rabu lol lay def ya xam nga ñu and ke doxé ke dox bu ke doxul ke dox wata sawaya tan yamonte fi ci jëf jëf dañ yamonte ci jëf jëf lam ci ñu moy kenn ku nekk la ay am ci jarign la sa jëf non la wara toll fekko nekké moy mom ko defé ñett xaj ke moy mom ñaari xaj jarign la da day kon liggéey mo wara liggéey ñaari xaj ña wara mu ben xaj bu ko defé ñett da day kon mo wara liggéey ben xaj ba da faraduna bi an yaqza kullu wahidin min al-ghallati bi qadri amalihi fi al-muttahidi wa qadri qimatihi fi al-mutalasimi فإن حمل أحدهما الثلث والآخر الثلثين فللأول ثلث الغلة وللثاني ثلثاها يفكون كان كي موي لغي تيرو لغي بي كير لغي نياري تيرو لغي بي كون دال نتاي باي كو يتام كي لغي بن تيرو بي موي موم نارنيل تيرو نارين لا كي لغي نياري خاي انا كي لغي نياري تيرو لغي بي دال لي موم نياري تيرو نارين لا aw taqaraba wala ñu jégenté tala sama moy dañu taxawon nga xamné la kay def bu ké doxlé té ñu tanak aw taqaraba wala ñu jégenté nak moom dafa déllu ci wata sawa yaay ji nga da waxon dañuy ajuro ku nekk la ay am ci jariñ la sëb liggé tol nono né wala bok bu ci yobu wut kessé itam nañ dem ba jégé lay rawanté bari wut ci walu liggé bi la misale ka hamali ahadihima siyadatan hanin nisfi aw thuluthi yasiran wal akhari an nisfa wala wal akhari hani nisfi ay thuluthayn ene ngi ñane bu fekkone kenn ki day liggey genn wal liggey bi ba tak ca tuti kenn kan ak mom dama dem ba jey genn wal waye du ciag ko xam nga yomuntu ñay jegene ndax dañ ko xaju ci digg du waye ke day dem mom ba tak ci xal bi tuti rek kenn ak mom manki la xal bi tuti waaw wala bo nga xamne bi nga ne ke da wara liggey ci yar mat ke liggey ñaar ci yar yi mat ñu wax ne ci liggey ci toram liggey nit ci yar liggey bi day def ci yar ba tek ci tuti ne ko borom ñaar ci yar yi ak liggey day manki tuti ñu lepp mom dagam lu bari wala rek du wañ dara lu jegal nañ ko wa hasalat amit at tahawun dimbulente ga wa salabati fi balani wahlo amna solo moy fo waxna fa inni taaja mahassanati limalin akhraja kullu bi qadri hamalihi ana fete metti ni aaja won ken ku ni genni khalis dole ci su baba ku ni do genni wa day lu tolne lam ci wara ligge ngala da do dal na kon ci wa hasala taawun ko na ci sarti suyeti ci dole ci dan dole ak digulenti ak sen digante way bu fekke ne ku nek da na ci lam nek rek amul gem digulenti sen digante kon lolou du nekou société to fara bina fa in lam yahsum fala tajus na qala burus li anna sharikat al abdan la tajus illa fi ma yahtaju al ishtirak fihi ila ta'awun li annahum matashtaraku hala an ya'mal kullu ala hidatihi kana min al gharar al bayn wa in bi makanin ak don tej ñaari place la neena bu fekke ne sarti amna donte kéré liggéey ci place wé ké liggéey ci ben place du ko té doon ak société ki bu sarté amé atelier bu ngay ñawé ak atelier bi sa waji ñawé mom té yéne bokk liggéey mën na bañ nek ben atelier té du té société gi am ñu doon yaari maçon maçon mëna nek Touba yow nga nek fi ci daru ba nga nek daru mëna té du té bu sarté dajé rek kon yéne ngi ci société yi té daal du ci ay ñu sarté ñen bokk ben place wa fi jawasi ikhraj kull nek na ci daganu gen nek waju ne alatan jumtukay ta ila ni ñaari degge amna ñu ne bu kenn ku ne genné jumtukay yu liggeeyam rek ñu boole yaari jumtukay yi nga xamne bokku leen ben jumtukay ku ne da am jumtukayam ni ki gëne machine kenn ku nek da am machine bopam te tey ngeen boole liggeey bi ni ben waye bu yene bokku mom machine yi baye ni bokk lu yeug deug ku ne machine am la am ñu ne lolu ndax dagan na wala dagan am na ñaari deug yi wasti ijarihi aku muyam mom kenn ki ñu akhar ci ka jales wax momu dana doyam du doy tayilani ana ci misal bu fekkone kenn ki mom machine bi waye nak legi dana duñ bokke société dañu japp ni machine bi mom lu ñu ñoy ñoy nga xam ni legi kenn wax ni mu amul machine mom day fay gën walu yaas dalay fay gën walu yaas taw ma ci mënu bokk liggéey mom ci société bi yow do nga yak mom waye day mëna ñu légui dang ko liggéey rek société bi nga xamné buñu xajé ñu wara fay ci ñu yaas machine bi day mëna yow gën gi mom yaamu machine bi fay ngon nopi mom mëna mu faaw day fay mom ñu yaasu machine gën walu yaasu machine day fay gën fa gën walu yaasu machine mu ndax lool rek bu amé mu doy xamné ki mom mom gën walu bu wër kena mom amul dara waye day fay ni rabbuse genn walu nias am ñu ne law doon am ñu ne reere doot ko mo am tawilani batay aw wala dañu wax ni la bu de mën ta ñak min milkin ci bokk mom ya ci bokk mom jumtu gay ja ak kray wala bokk nias wa tawilani ñoo ñoo gëna dëgël wax ñom dañ ne dal faaw rek dañu di bokk jumtu gay ja mom ko ci machine mo wax ngeen bokk mom ci yene ko bokk jënd ba yene ko bokk doon ayoy ba ngeen bokk nuy xamni da ngay fay liyas ci machine bi fay liyas ci machine bi ñu wax nga lañu sart na ñu nak fa la tay la nek mo misal nak société dan dole ni kata bi bay ni ki ya ni ki ñaari docteur ishtaraka yo xamni bokkal nañu fi dawaay ci garaw ga ñene ñaari ño xamni dañu xam fajj te lañu fajj ben man nañu bok société ci mburum garab garab gañuy fajé waaw lolu dara nekku ci misal ci wa saidayni ak ñaari rebugat fil basayni ci yaari ngop mom day naw ñene bu fekke ni ñaar rek ko ngeen bu ngeen bokke am yaari ngop wala ñaari xaj wala yaari fetal wala lim fetal sax bo xam dal mom yene ko bokk mom ni waxe won legi ba yene ko bokk ni waaw su baba kon lol baxna kon sar yi dajana ci ñu yene bokk yaari ngow yi ba ñaari xaj yi ba jumtu ka yi dal yene ko bokk ci kaw bokk mom ba bokk ni kon leer wo hal ndax dana wër wa iliftaraqa ak donte taqliko nañu ak ko ru yot net leef ni mu dawana alayhima ci yar wax yep manam bu ngi xasse bokk mom li ngeen dire booji bu de ci rebu ndax bu kenn bu ki awé fele ki awé fele du ko té bax ni ki bu de yaari ngop xam nga ko ni man nana ko ngop bu de ñaari xaj ko ni man nana ko xaj bu de ñaari fetal ko ni man nana fetal bofu mais nak am na ne bu ngi xasse bokk mom fetal yi ba ngop yi ba xaj yi ba gal rek ko ni man nana ci wotu bofu tudute société gi wer tudute wa mu muru nako ci tahir mom nañu war na ma nek waye to ci ma dawon amna ñaari wax at nañ ko dagan ga ban ga dagan wa hafirin ak ñaari gaskat bu karitas yi ci mel nek ritas wa ma'dun ak bel manam bu fekke ne fofu dañ fa fogné li wax ritas moy bismul jahiliyati alaji yu sul jo xamné xamné ni ko ko sulon wa l'islam fu fekk dañ fa fogné fofu fu ay yefur sul alal la te yefur ya wi ci jahili ñoko fa sul ñun nangu na ngeen bokk di gas fofu nak ñu for ci alal joju rek seddo ni kon lolu ci seen société batay fofu la seen doole jëm moy jeex rikas ba xam nañ ko faram net wala bu defu ñu gas mbell murus ba xaliss yoy batay nangu na ngeen bokk daan seen doole di gas ñeen lu gën rek batay ngeen bok wala mi yastahiq diyo nak warisuhu ajdanam baqiyatuhu dasiti dalma manam fofu dafa bëgg far waxale atim bel xam nga bel dañu waxone bu feñe ci bërepp dañuy japp ni iliman ji mo ci am soñ soñu doxal ndax bu bayyi rek mbolo mu xex ci dañu koy mo far momale iliman mom ni ngi ci waaw du ko mom dug dug way dal ni ci loxo mu set kum koy dogal ba lu koy def neena bu ko ci dogal ken nak ba ko ko tambali ko gas nak bu faatu won tam doxul nak dom ba ko wara don ni maam de ci manam ni sama baye don gas ci kaw atta ko dogal ko maam sañ sañ jall mom li ci dess ba dama koy don ni ma don yalla dedet ki iliman dogalon bel ni mom bu yalla dogale mu faatu dañuy baye wat iliman mu set ko ko neex bo nexe nak domi ci ko jëkë na jox bo nexe jox ko bo nexe jox ko keneen waye koku ni ma koy don nak wa loolu lañu bëgg nga tek ko fe mo ngi wax na wa in azina al imam li shakhsin fil hamal fi ma'dinin wa akhasa kharijahu li nafsihi wa mata al ma'zun lahu qabla tamamihi bu tax lan wastahiqa warisuhu baqiyatahu ay baqiyat al ma'dini kon waqta ho dogal nako ku ko neex al imam iliman ba ko iliman ba dawalar ko ko sop limon sa rek min warisil awwali aw khayrihi wa qayyid tankif nako bima ci bo xamne lam yebdu dara feñugut bima lam yebdu ci bo xam dara feñugut xamna ñu ne bi ne bu ko ko gasse ba yag mu faatu du tax ka ko wara don ni ma mom am na ko tunk ci bu fekke gasam ba dara tambu yoto na fay bu fekke gasam ba dara tambule fay mom am ñu ne kon aji don ñum jo mo am sañ sañu agal ko ndax dem na bu gas ba ñal lay fay kon kon nak aji don je ko ci wax ñen ni wala ci mo war na ko mom aji bokale ji ma la nga xamne yaqbaluhu dana ko nangu sahibuhu marama ñu bo ko ci bokku nit ci daan seen doole bu ci guddoo bu ci am ci ngeen ngeen bokku a ko neena lum nangu ci fa muy liggey bugg nga ci dugal nga ci lool bo di ko bok suñu gantu niki ron maçon mo mi nga bokal ngeen di maçon te ngeen bokku dan doole ku waxal do jowo rek la nga jowo mo yetam bugg nga ci biir non dara wa damanuhu ak gaddo mi war nako wa intafa sala ak donte tekkaliko na ñoom ñaar ñu jamono ñu bokké daan seen doole doole seen bir ñu ci kenn gadd rek gadwalé ko morom lolou yewul ci li fek yene ngi wé ci non waye bu ñu demone ba taggo nga xam dem nga sa doole mo dem ak doole bu te li ñu xekkon ci jamono yoyé ba légui mu ci way gaddu rek ke gadwalé ko ina bu ñu donon ñaari ñawkat daanu seen doole boole ko ganna bu ñu taggo ku ne bar ati ñu jottit leen dara waye fek na amono fukki tisi ñu leen jowam ko fekke bu ngi taggo dang ko newon kon legui teyel juroom ñaw ko ma tey juroom ñaw ko ndax ndegum legui no ngi taggo ma wé sa bop kon fete na juroom fete juroom ko ko te mom bu sa ci juroom